ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไป บทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิ